Tu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Dopnij swego. Wiesz, stary, mam takie wewnętrzne przekonanie. Powiem więcej. Przekonanie graniczące z pewnością, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to powiem ci, że mój osiedlowy warsztacik rozrósłby się dziś do rozmiarów poważnego serwisu. Kto wie, może nawet autoryzowanego. A wtedy, stary, czujesz? Czuję. Ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś? No właśnie. Albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w roboteczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Patronami medialnymi 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Telewizyjna Jedynka i miesięcznik Fokus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Miliardy euro będzie kosztować odbudowa Bałkanów po powodzi. Z pomocą poszkodowanym spieszy m.in. Polska. Premier Jaceniuk wyklucza bezpośrednie rozmowy z Moskwą. W Mikołajowie zakończy się trzeci już ukraiński okrągły stół. Portal eBay prosi użytkowników o zmianę haseł. Właśnie padł ofiarą hakerów. Liczenie strat dopiero się zaczyna, ale już wiadomo, że miliardy euro trzeba będzie wydać na odbudowę Bałkanów po powodzi. Z wielką wodą walczą Bośnia i Hercegowina oraz Serbia. To największy tego typu kataklizm na tych ziemiach od ponad 100 lat. Około 50 osób nie żyje, ponad 1 600 000 jest poszkodowanych. Z pomocą spieszą kraje Unii Europejskiej, tu wśród których jest także Polska. Akcje charytatywne i zbiórki darów to tylko niektóre formy pomocy. Na miejsce wybierają się nasi strażacy. Strażacy są już spakowani. Późnym popołudniem do Bośni i Hercegowiny wyjeżdża 37 ratowników z trzech województw południowej Polski, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Każda z tych grup jest przygotowana do pracy samodzielnej, ma własne zaplecze logistyczne, żywność, wodę. O pomoc dla poszkodowanych apeluje Polska Akcja Humanitarna, która rozpoczęła dziś zbiórkę pieniędzy. W pomoc Bałkanom włączył się także Caritas. Rzecznik organizacji Paweł Gęska powiedział, że najlepszym sposobem wsparcia jest przekazywanie pieniędzy. Za to będą kupowane podstawowe rzeczy. Koce, żywność, tego potrzeba najbardziej, oraz środki do dezynfekcji, łopaty, wiadra, rękawice, buty gumowe. Zbiórkę darów dla serbskiej Loznicy organizuje Płock. Miasta te blisko współpracują ze sobą od 40 lat. Od rana do Urzędu Miasta przychodzą mieszkańcy z darami, mówi Hubert Woźniak z zespołu prasowego. Spodziewamy się, że w tym tygodniu uda nam się już ten pierwszy transport sformułować. Lekarze na miejscu obawiają się wybuchu epidemii. Brakuje bowiem wody pitnej. Problemem są też wypłukiwane przez wodę miny, które pozostały po wojnach w dawnej Jugosławii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzeci okrągły stół na Ukrainie i znów bez przełomu. Tym razem spotkanie odbyło się w Mikołajowie. Piotr Pogorzelski. Po prostu rozmawiano głównie o problemach regionów. Jeden z uczestników żalił się, że z ponad 60 supermarketów w Mikołajowie tylko kilka płaci podatki do miejscowego budżetu. Rząd wielokrotnie zapowiadał wcześniej, że ma zamiar zmienić system rozliczeń między centrum a Kijowem. Ktoś inny apelował o to, aby władze zapewniły bezpieczeństwo mieszkańcom wschodu. Prowadzący spotkanie były prezydent Leonid Krawczuk powiedział, że najpierw to oni powinni przestać wspierać separatystów. Do tych pier, póki... Władza nic nie zrobi, dopóki starsi ludzie nie przestaną za pieniądze wychodzić na posterunki, aby być tarczą dla strzelających do naszych żołnierzy zza ich pleców, bojowników i terrorystów. Premier Arsenij Jaceniuk podkreślił, że okrągłe stoły powoli zbliżają wszystkie strony do znalezienia wyjścia z sytuacji. Premier Jaceniuk wykluczył także możliwość dwustronnych rozmów z Rosją o uregulowaniu sytuacji w jego kraju. Szef rządu oświadczył, że negocjacje powinny się toczyć z udziałem stron kwietniowego porozumienia z Genewy, czyli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji. Ale przed tym spotkaniem powinniśmy wiedzieć, o czym będziemy dyskutowali, podkreśla szef ukraińskiego rządu. Kibole mieli swoją wtyczkę w szeregach krakowskiej policji. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych zatrzymali 32-letniego policjanta Marcina Rzet. Starszy sierżant miał za pieniądze przekazywać informacje grupom przestępczym wywodzącym się ze środowisk pseudokibiców krakowskich drużyn piłkarskich. Z przestępcami miał współpracować od półtora roku, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jeśli informacje dotyczące pewnych tajnych operacji, akcji wyciekały do przestępców, no myślę, że nie ma niczego gorszego niż policjant, który wynosi te informacje na zewnątrz i sprzedaje je przestępcom. Małopolski komendant wojewódzki policji wszczął już procedurę zmierzającą do jak najszybszego wydalenia tego człowieka z naszych szeregów. Policjant został doprowadzony do prokuratury okręgowej. Trwa jego przesłuchanie. Nie widać końca protestu strażników miejskich w Siemianowicach Śląskich. Od soboty funkcjonariusze prowadzą głodówkę, bo sprzeciwiają się zwolnieniu kolegi. Dziś po raz kolejny rozmawiali ze swoim komendantem. Negocjacje nie przyniosły dziś rozwiązania spornej sprawy. Strażnicy wydali jednak oświadczenie, w którym czytamy, że rozmowy prowadzone są w dobrej wierze oraz w duchu dialogu społecznego. Obie strony sporu spotykają się, ale póki co nie widać szansy na zakończenie tego protestu. Grupa funkcjonariuszy walczy o przywrócenie do pracy kolegi, ale także o poprawę warunków pracy i wyjaśnienie sprawy wideorejestratorów. Te na terenie miasta działały bezprawnie. Kolejne spotkanie strażników z komendantem już w piątek. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. Jeden z największych na świecie portali oferujących aukcje internetowe eBay padł ofiarą hakerów. Firma prosi użytkowników o zmianę haseł. Amerykański gigant podaje, że cyberprzestępcy włamali się do jednej z baz danych na przełomie lutego i marca. Skradzione zostały zaszyfrowane hasła dostępu i inne dane, które nie miały bezpośredniego związku z finansami. Włamywacze dostali się do systemu po uzyskaniu loginów i haseł pracowników serwisu. eBay informuje także, że nie zauważono podejrzanych zmian na kontach użytkowników. Firma podkreśla, że klienci powinni jednak zmienić swe hasła, tak na wszelki wypadek. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Słukowska. Trener Adam Nawałka ogłosił kadrę naszych piłkarzy na towarzyski mecz z Litwą, który rozegramy 6 czerwca w Gdańsku. Na liście nie ma m.in. Obraniaka, Peszki i Robaka. Wśród powołanych nie znalazł się też Polański. Jak powiedział trener, jego brak gotowości do udziału w zgrupowaniu przed meczami z Niemcami i Litwą zamyka mu na dziś drogę do reprezentacji narodowej. Jedynym zawodnikiem, który nie zadebiutował jeszcze w kadrze, a jest na liście, jest Filip Starzyński. W kadrze znaleźli się 4 bramkarze, oprócz Boruca, Fabiańskiego i Szczęsnego także Skorupski. Trener powołał też m.in. Cionka, Wilusza i Grosickiego. Luis Enrique został oficjalnie zaprezentowany jako trener Barcelony. Na swojej pierwszej konferencji prasowej przyznał, że jest niesamowicie szczęśliwy, ponieważ ma w drużynie Leo Messiego, jego zdaniem najlepszego piłkarza na świecie. Były zawodnik katalońskiego klubu dodał, że trener powinien być nie tylko szkoleniowcem, ale i liderem grupy, czyli zarządzać nią, motywować, a nie tylko wybierać piłkarzy. Michael Matthews wycofał się z Giro d'Italia. Australijczyk, który przez kilka dni był liderem wyścigu, uczestniczył w kraksie i doznał urazu uda. Uraz okazał się na tyle poważny, że Matthews nie może kontynuować jazdy, choć wczoraj na 10. etapie jako trzeci przekroczył linię mety. Dzisiejszy 11. etap wygrał Michael Rogers. Więcej o dzisiejszej rywalizacji w sporcie za 2 godziny. Indykpol AZS Olsztyn z Ligi Mężczyzn i BKS Aluprof Bielsko-Biała z Ligi Kobiet zdecydowały się wycofać ze startu w siatkarskim Pucharze Challenge. Obie drużyny tłumaczą swoją rezygnację względami finansowymi, konkretnie tym, że muszą dopłacać do startu w tym europejskim pucharze. Puchar Challenge to trzecie co do ważności trofeum w Europie. Propozycje zastąpienia Aluprofu dostały drużyny z następnych miejsc, ale nie skorzystały z niej ani Muszynianka, ani Budowlani Łódź, ani Legionowia. Paula Kania pokonała Amerykankę Madison Brangle 6-3, 1-6 i 8-6 i awansowała do drugiej rundy eliminacji turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Paryska impreza zaczyna się w niedzielę. W kwalifikacjach gra jeszcze Magda Linet. Nie muszą się kwalifikować siostry Radwańskie, Katarzyna Piter, Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. Najbliższe dni będą ciepłe, chwilami gorące i gdzieniegdzie burzowe. Wieczorem i w nocy raczej bez opadów. Temperatura w nocy od 11 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Jutro słonecznie i temperatura od 25 stopni w Augustowie, 26 w Trójmieście, do 28 na zachodzie, do 29 najcieplej w Szczecinie. Trójka.

was gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Bardzo ciekawy list w sprawie regulacji rzek od pana Radka. Przypomina historię uregulowania Renu w Niemczech. Po wybetonowaniu brzegów w ramach regulacji rzeka wylewała okropnie na każdym zakolu i zalewała miasta i okolice. Dlaczego? Bo woda niehamowana przez roślinność nabierała wystarczającej prędkości, by wyjść nad wały na każdym zakręcie. Niemcy trochę przesadzili z regulacją. Teraz Ren jest zakrzaczony i zarośnięty i problem z głowy. Ale zrobili to dopiero po zalaniu kolonii. W Warszawie takich doświadczeń nie życzę, napisał pan Radosław. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. 15 minut po 17 do Ameryki. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Tomek Gorazdowski w podróży przez trzy Ameryki nieustannie zmierza na południe, by za jakiś czas, kiedy tego nie wiemy, dotrzeć na sam kraniec Ameryki Południowej, do Ziemi Ognistej. Dziś jest w Limie, jednej z najważniejszych stolic Ameryki Południowej, mieście o pięknej historii i niejednoznacznym pięknie. Lima, kolejny miejski potwór na naszej drodze. Jak w tym natłoku ludzi, ulic, budynków zobaczyć coś naprawdę fajnego w tak krótkim czasie? Wszyscy wiemy, że najłatwiej jest, jak ktoś na miejscu jest w stanie pokazać to i owo, opowiedzieć o oglądanych rzeczach. Mieliśmy szczęście, że trochę swojego prywatnego czasu poświęciła nam pani ambasador Rzeczpospolitej w Limie, Izabela Matusz. No i widzieliśmy to, czego byśmy nie zobaczyli i zjedliśmy to, czego byśmy nie zjedli. Pani ambasador, jeżeli chodzi o wielkie miasta Ameryki Południowej, mówi się o Buenos Aires, mówi się o Santiago, o Montevideo. Limy jakoś w pierwszej trójce się nie wymienia. Czy słusznie? Moim zdaniem niesłusznie. Myślę, że to wynika z tego, że Lima miała bardzo trudne lata za sobą. Jej znaczenie znacznie spadło od lat 60. do lat 80., ale musimy wiedzieć o tym, że Lima to było główne miasto hiszpańskie. To był środek Imperium Hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej. Tu był wicekról, to było najważniejsze miasto i ośrodek na całą Amerykę Południową. Oczywiście z biegiem lat to się zmieniło, natomiast w Limie możemy oglądać przepiękne zabytki pochodzące z tego okresu, również z okresu republikańskiego, z XIX wieku. A teraz Lima jest bardzo dynamicznie rozwijającą się metropolią z przepięknymi dzielnicami. Jest jedyną stolicą w Ameryce Południowej położoną nad morzem. Te klify naprawdę robią wrażenie. Czy jeżeli przyjeżdżamy do Limy, to bardziej coś dla siebie znajdą tutaj ludzie szukający zabytków, czy też być może smakosze, czy też może ludzie, którzy nastawieni są na sztukę? Na pewno smakosze. Lima jest kulinarną stolicą Ameryki Południowej. Nikt się tak nie zje jak w Limie. To jest coś niesamowitego. Różnorodność potraw z nastawieniem na ryby i owoce morza, z dużymi wpływami azjatyckimi. Są osoby, które przyjeżdżają do Limy tylko i wyłącznie zjeść. Na pewno ci, którzy szukają zabytków, nie będą rozczarowani, jak również osoby, które szukają zabytków starych kultur. W Limie jest wiele miejsc, tak zwanych łak, które są miejscami kultury przed Imperium Inkaskim. Miłośnicy zabytków, przyjeżdżając do Limy, czego mogą się spodziewać? Mogą spodziewać się absolutnie zachwycającego centrum Limy, gdzie można zobaczyć przede wszystkim główny plac, na którym znajduje się przepiękna katedra, Pałac Biskupi, Pałac Prezydencki, piękny, żółty kompleks budynków, który jest ratuszem i bardzo ładne uliczki z charakterystycznymi limeńskimi drewnianymi balkonami oraz bardzo, bardzo ciekawe przykłady architektury Art Deco. dla wielbicieli to nie są może zabytki, to są przepiękne domy, takie drewniane domy letniskowe. Polecam dzielnicę Barranco i dzielnicę Miraflores. Co prawda tutaj też nowoczesna architektura niestety wysuwa się na czoło, na tym, ale jednak można dalej zobaczyć, są to przepiękne budynki. Ale trzeba się śpieszyć, bo dzisiaj widzieliśmy, że wiele z takich starych budynków, które powinny być perełkami, powinny być odremontowane i cieszyć oko, są wyburzane i w to miejsce budowane są wysokościowce, apartamentowce. Niestety jest to prawda. Peru przeżywa ogromny okres wzrostu gospodarczego przez ostatnie 10 lat i co za tym idzie, też boom budowlany. I niestety dużo z tych bardzo pięknych budynków pada po prostu ofiarą boomu budowlanego. Dlatego warto się spieszyć. Znaczy ja mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i już teraz widać, że coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę wartością tego miasta, ta wyjątkowa architektura. Jeszcze słowo o różnorodności Limy. Osoba, która wjeżdża na przykład jadąc samochodem, przejeżdżając przez przedmieścia Limy, może, jeżeli dotrze do centrum, może być załamana. Natomiast to, co widzimy na przedmieściach, różni się diametralnie od tego, co widzimy w różnych częściach miasta. Pierwsze zetknięcie z Limą może być szokujące. To są bardzo gęsto zamieszkałe przedmieścia, kompletny chaos architektoniczny, pozbawiony drzew. To jest wynik masowej imigracji do Limy. Populacja jej wzrosła 10-krotnie, obecnie liczy 10 milionów mieszkańców. Te nowe części Limy są naprawdę chaotyczne i mogą w pewnym momencie przerażać. Ale nie zrażajmy się, jedźmy dalej do takich dzielnic jak San Isidro, to dzielnicy Miraflores, do wcześniej wspomnianych już też Barranco. Im bliżej do morza, tym ładniej. Panie ambasador, bardzo dziękujemy i oddalamy się do znacznie mniejszego miejsca w Peru, choć kto wie, czy nie ważniejszego nawet, do Cusco i Machu Picchu. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A skoro Tomasz Gorazdowski jest w Peru, to znaczy, że minął Brazylię i nie zajrzał. Szkoda, no, ale trzeba wybrać jakąś drogę, by dojechać do krańców południowych Ameryki Południowej. Brazylia zostaje z boku, ale być może pojawi się w konkursie, który teraz mamy dla Państwa, bo to jest taki kulinarnie, a Lima, jak Państwo słyszeli, to kulinarnie stolica Ameryki Południowej. To jest magiczny trójkąt. Peru, Brazylia i Argentyna. Magiczny, jeśli chodzi o wiele aspektów, ale także o kuchnię. Każdy z tych krajów ma swoją kulturę kulinarną, każdy z tych krajów ma swoją kuchnię, bardzo ciekawą. Wiele osób z Państwa na pewno było albo zna kultury kulinarne tych państw, i z tym wiąże się propozycja konkursowa, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że przyjeżdżają do Państwa goście na organizowany przez Państwa wieczór południowoamerykański. Państwa zadaniem jest zachwycić swoich gości potrawą z kuchni albo peruwiańskiej, albo argentyńskiej, albo brazylijskiej. I co by to było? Zakładamy, że z takich produktów ogólnie dostępnych w naszych sklepach, no ziemniaki, które pochodzą z Peru, u nas to podstawa żywieniowa do pewnego czasu. Tak więc przyrządzamy. Chcemy zachwycić gości potrawą z kuchni peruwiańskiej, argentyńskiej albo brazylijskiej. Numer SMS-owy 73533. Nagrodą jest GPS i zestaw Via Auto. Zakładamy z góry, że świnki morskie nie wchodzą w grę. ...73533 to numer SMS-owy. First betrayed by a kiss. Maybe it's poprzedni słuchacz, który mówił, że wydajność takiej pompy jest to 100 tysięcy litrów na godzinę, to wcale nie jest tak dużo, bo w metrze sześciennym mieści się 1000 litrów, jest to 100 metrów sześciennych. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. A jeśli chodzi o numer SMS-owy konkursowy 73533, cały czas płyną Państwa propozycje kulinarne. No, jak na razie dominuje, powtarza się stek z wołowiny argentyńskiej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje nowe znaki ostrzegające kierowców o niebezpieczeństwach na autostradach i innych drogach szybkiego ruchu. Na razie musimy zadowolić się zwykłymi znakami ostrzegawczymi, ewentualnie tak zwanymi wyświetlanymi na zmiennej treści. Odcinek Kieleckiej Obwodnicy po serii wypadków miał już różne oznakowania. Najpierw żółte mrugające, później ograniczające prędkość do 60 km na godzinę podczas deszczu. Po kilku dniach i te zniknęły. Widać, że nie ma jeszcze w tej kwestii jednoznacznych ustaleń. Ograniczenie do 60 to nie ma sensu. W takim momencie, czy mgła, czy nawet nie mgła, tylko wielka ulewa, no to samemu musimy zdjąć nogę z gazu. Przecież to jest tak logiczne, że tu nie ma co kombinować. Może być taka mgła i ulewa, że tego znaku nie zobaczymy. O co chodzi? Mamy coraz więcej na szczęście autostrad, dróg ekspresowych, więc pomykamy sobie po Polsce, ale są takie miejsca, w których zdarzają się wypadki i to często. Jak Państwo starają się uprzedzić nas o takich odcinkach? Kiedyś były to czarne punkty, teraz odeszliśmy od tego. Agnieszka Stefańska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ale pracujemy nad kształtem komunikatów, przygotowując katalog znaków jednolitych dla całej Polski, mówiących o dodatkowych zdarzeniach. Na przykład chmurka z deszczem, która będzie informować o tym, że w tym miejscu należy zwolnić. To będzie znak połączony z ograniczeniem prędkości. Ale wtedy, kiedy pada deszcz. Tak, dokładnie. Droga nie idzie w próżni, przebiega przez tereny, które wpływają na to, jakie są warunki na tej drodze. I stąd właśnie te specjalnie dobrane znaki. Tych znaków będzie więcej. Nasze autostrady są inaczej oznakowane innym kolorem niż autostrady na przykład włoskie. Włodzimierz Walerych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Nasze mają kolor niebieski, a na włoskich, słowackich, słoweńskich zielony, co też może wpłynąć na bezpieczeństwo. Przejeżdżam z Polski autostradą w kierunku Słowacji i nagle widzę tablice zielone i niebieskie. I wjeżdżam na niebieskie, ale to nie jest autostrada. Ale czy my się tak wyindywidualizowaliśmy? Nie. Tak jak z numerami rejestracyjnymi w dalszym ciągu są problemy, żeby ujednolicić. Na obwodnicy wokół Kielc postawiono jednego dnia ograniczenie do 60, następnego dnia już nie było. Jak powinno się ostrzegać kierowców o takich punktach, ale na autostradzie i na ekspresowych drogach? Uczestniczyłem w stypendium ONZ-owskim. Czarne punkty powstały w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim taki punkt czarny mógł trwać sezon dwa i on znikał. U nas punkty czarne nie znikają. Jakiś horror w pejzażu, rozbite samochody, progi wstrząsające przed tymi miejscami, takie paski poprzeczne o pewnej grubości, żeby pobudzić. To są metody w dalszym ciągu nieskuteczne. Zmiennej treści znaki. Czy Pana zdaniem one są aktualne? Najczęściej wyświetlanym napisem jest utrudnienia, więc widząc to skręcam i jadę gdzie indziej, więc nie wiem, czy one są, czy nie. Tak, jest to dobry system, jeśli jest dobrze sterowany. Znaki o zmiennej treści funkcjonują od dawna, wyświetlają się bardzo ładnie, tylko czy te znaki są na tyle aktualne, że możemy się nimi kierować? Znaki zmiennej treści znajdują się między innymi na trasie S8. Jest to system znaków, który na bieżąco informuje o ewentualnych utrudnieniach na drodze, wypadkach. Przed Warszawą 50 km był napis utrudnienia. Dojechaliśmy do Warszawy, żadnych utrudnień nie było. Czy te napisy oby na pewno są aktualne. Może być tak, że kierowca, kiedy dojedzie do danego miejsca, tych utrudnień już nie zastanie. Od Monachium przez Stuttgart, Frankfurt w kierunku Kolonii mamy ogromne bramokowe tablice z informacjami o zmiennej treści. Jestem koło Frankfurtu i wiem, że pod Kolonią jest jakiś problem. Mamy taki początek, jak gdyby te informacje. No właśnie, czy one są aktualne? Ciągle jest jeden komunikat. Nowe znaki proponowane przez Generalną Dyrekcję czekają na akceptację Ministerstwa Infrastruktury, a na razie lepiej liczyć na własną czujność, na informacje radiowe, ewentualnie CB radiowe, ewentualnie janosikowe. Ewa Dudzińska pytała o znakowanie. 22,7 jest 29 minut po 17. Już za chwilę ekipa się montuje, już za chwilę skrót wiadomości. Muzyka. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. To my bones, your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. Tu Trójka, minęła już 17:30. Za chwilę ekonomia, ale najpierw skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Powiat płocki w pełnej gotowości przed nadejściem fali kulminacyjnej na Wiśle. Na wałach pracuje ponad 120 strażaków. Wszystkie gminy zagrożone zalaniem monitorowane są przez całą dobę, zapewnia minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Zabezpieczane są miejsca dalej w koło Płocka, te, które były zalane w 2010 roku we Włocławku. Tam służby przerzucamy. Tak naprawdę jesteśmy przez cały czas 2-3 dni przed falą, dlatego że są jeszcze newralgiczne miejsca do zabezpieczenia. Fala kulminacyjna ma jutro dotrzeć w okolice Płocka. Wisła przekroczyła już stan alarmowy w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej o 80 cm. Odnaleziono około 30 tysięcy przesyłek sądowych i prokuratorskich, które w kwietniu zaginęły w Świdnicy. Wczoraj policja wkroczyła do siedziby jednej z firm, która miała je dostarczać na zlecenie InPostu. Inwentaryzacja trwała całą noc, listy zabezpieczono jako dowody. Dzisiaj zostały przekazane do przesyłki. Według wstępnych ustaleń paczki z listami i aktami zostały celowo ukryte przez jednego z pracowników. Mężczyzna został zatrzymany, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. Papież Franciszek weźmie udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej żywienia. Listopadowe spotkanie w Rzymie organizują Światowa Organizacja Zdrowia oraz ONZ-owska Agenda do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. To ostatnia organizacja docenia argentyńskiego papieża za zaangażowanie w najbardziej palące problemy na świecie, między innymi problem głodu. ONZ szacuje, że na całym świecie są 842 miliony ludzi stale niedożywionych. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Komfortowego słuchania wiadomości ekonomicznych życzy Play, sponsor audycji i właściciel formuły Komfort dla firm. Play dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Rosjanie mają 30-letnią umowę gazową z Chinami. Gazprom będzie dostarczał chińskiemu koncernowi CNPC 38 miliardów metrów sześciennych gazu od 2018 roku. Komentatorzy mówią, że słowo sukces na pewno nie pasuje do tego porozumienia. Radosław Pyffel z Centrum Studiów Polska-Azja mówił na naszej antenie, że Gazprom sprzedał gaz Chińczykom dużo taniej niż chciał. Możemy domniemywać, że ta cena dla Rosji nie była korzystna i wcale się nie dziwię, że nie została ogłoszona. Na pewno to nie byłby żaden deal dla Chińczyków, żeby ten gaz kupować po takiej samej cenie jak Europejczycy, wiedząc, w jakiej sytuacji znalazła się Rosja. Rosyjskie media, powołując się na anonimowych informatorów, podają, że cena, po której Rosjanie sprzedadzą gaz Chińczykom, sięgnęła $360, a więc mniej więcej tyle, ile w Europie. Ale eksperci w to wątpią i tłumaczą, że zapewne od tej kwoty należy odjąć cło eksportowe wynoszące około $100. Poza kwestią samego gazu, obie strony zobowiązały się do wybudowania 3,5 tysiąca kilometrów gazociągów, które umożliwią transport surowca. Łącznie zainwestują to w $75 miliardów. Rosjanie 55 miliardów, a Chińczycy 20. Przystąpienie Polski do strefy euro ekonomicznie jest bardzo ryzykowne. Tak stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka podczas biznesowej konferencji w Londynie. Belka zaznaczył jednak, że politycznie jest to pomysł interesujący. Zdaniem szefa NBP polska gospodarka ma przed sobą długą drogę, zanim stanie się idealnym członkiem

Za 20 minut, godzina 18. Radiota. Czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Ja uwielbiam zwykłe szare dni, takie codzienne. Budzę się przed 6:00, słyszę ostatnie 3 piosenki budzika, potem jest Marcel, wchodzi z zapraszamy do 3:00, to ja już wiem, że mogę wstać, prysznic, śniadanie, zawsze to samo, czyli nudnie jakieś tam kanapka z wędliną albo z białym serem, pomidor do tego z ogórkiem i tak mogę jeść zawsze. I potem około 9:00 wybieram się do radia. Czy mam audycję, czy nie mam, to zawsze jestem tutaj jednak, bo zawsze te kilka godzin warto tutaj spędzić, posłuchać płyt, odpowiedzieć na listy, pobyć. Czyli jestem taki bardzo powtarzalny. Ostatnio miałem dużo wyjazdów na sobotę i niedzielę. Nienawidzę tego, bo sobota i niedziela to jest tak, że po audycji wracam do domu, czasami wyłączam nawet telefon i po prostu mnie nie ma. Muszę się wyciszyć. I też to lubię, też mi to nie przeszkadza. Także ja jestem taki zwykły, szary, codzienny niedźwiedź, który czasami musi wykonać szpagat w postaci, nie wiem, pokazania się w telewizji, czy napisania książki, czy zrobienia audycji w radiu. No nie, ta audycja w radiu to jest też jako codzienność. To nie jest tak, że marzy się o takiej samotności, a to przychodzi po prostu. Mnie przyszło przez mocne postanowienie tego, że będę pracował w radiu. Wszystko odsuwałem na dalej, bo na razie muszę pracować w radiu. Jak już tu zacząłem pracować i wpadłem w ten kierat, to skonstatowałem, że jest mi dobrze, że wracam do domu, w którym nie ma żony i dzieci i jest mi dobrze z tym. Gdzieś powiedziałem, że to jest tak, że najpierw trzeba tę samotność oswoić, a potem się ją polubi i ona nie przeszkadza. Ja nie jestem samotny na smutno, że wracam do domu i ronię łzy, że tu jestem taki samotny, tak mi jest źle, niedobrze. Broń Boże, to jest po prostu bardzo fajna rzecz. Jeśli się ją potrafi oswoić i potem polubić. Zawsze ciotka mi mówiła, kto ci poda szklankę herbaty na stare lata? No i teraz, kiedy mam 60, to udaje, że mam 40. Co będzie za 20? Nie wiem. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie, książka z trójkowym znakiem jakości, książka już w księgarniach. Mamy dla Państwa 5 egzemplarzy książki Marka Niedźwieckiego. Telefon, numer SMS-owy w tej sprawie 71 335. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie. A już za chwilę Puls Trójki, wyborczy Puls Trójki, Beata Michniewicz i jej gość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Ostatni rok z ust spróbuję wyjść. Świat za oknem szary i zły, nawet Bóg o tej porze śpi. Wiem, że to tylko kac, sztuczny strach. Dobrzy ludzie śpią gdzieś tam. Dziś we mnie tylko całkiem zużyta złość. Za wcześnie przyszedł świt, niedospane sny. Nawet to kiedyś przejdzie mi. Z biegiem lat blednie twarz, oczy szklą się już nie tak. Słodycz wytartych słów cieszy jak bukiet sztucznych róż. Nauczyłam się barwnie żyć, głośno kląć, szampana pić. Wyborczy Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Michał Boni, były minister administracji i cyfryzacji, kandydat do Parlamentu Europejskiego, lista numer 8, dwójka w Warszawie. Dzień dobry Państwu. O co chodzi w tych wyborach? Chodzi o to, żeby wybrać dobrą reprezentację, która w Europie będzie musiała rozstrzygać jedne z najważniejszych rzeczy, bo ja uważam, że ten parlament w historii parlamentów europejskich wspólnych będzie najważniejszy. Po pierwsze dlatego, że trzeba wrócić do myślenia na nowo o solidarności europejskiej. Doświadczenia z Ukrainą i Rosją to pokazały. Po drugie, że trzeba zbudować te mechanizmy bezpieczeństwa europejskiego i w sferze gazowej, energetycznej i w ogóle lepszej koordynacji sił zbrojnych europejskich. Po trzecie, że trzeba sobie uświadomić, iż Europa ma takie jest zmęczenie Europą trochę i trzeba odświeżyć demokrację. To znaczy trzeba na nowo nawiązać kontakt z obywatelami. Także uważam używać tych nowych narzędzi technologicznych, żeby na bieżąco informować o tym, co się robiło, żeby online konsultować wszystkie dokumenty przejrzyście i żeby zachęcać różne grupy, różne osoby do brania udziału, partycypacji w demokracji. Ostrzega pan przed Europą nacjonalizmów i nienawiści. Pan i pana koledzy z Platformy Obywatelskiej. Według pana, głosując na które partie spośród tych, które w Polsce ubiegają się o miejsce w Parlamencie Europejskim, chcemy, opowiadamy się za Europą nacjonalizmów i nienawiści? No na pewno, jeśli słyszę Korwina-Mikke, jak opowiada o tym, że prawdopodobnie Hitler nie zostałby dzisiaj za Holokaust skazany, to myślę sobie, że muszka muszką, a złe obyczaje złymi obyczajami. I że nie wolno tak mówić, jest pewna granica. Podobnie te partie prawicowe, które akurat Korwin-Mikke ugrupowaniem no, zyskuje podczas tej gry wyborczej jakieś uznanie u części wyborców, ale mam nadzieję, że ono się nie zamieni tak w jakieś wielkie pozycje i wielkie cyfry. Ale proszę wymienić, które partie oprócz Nowej Prawicy? No jeszcze ta druga partia prawicowa, narodowa. Ruch Narodowy? Ruch Narodowy, tak. To mi się wydaje oczywiste. To są osoby, które brały udział w wielu akcjach, marszach niepodległościowych, które przeradzały się w marsze nienawiści. I jak patrzeć na różnego rodzaju wypowiedzi niechętne, czy to Afroeuropejczykom mieszkającym w Polsce, czy to osobom o innej orientacji seksualnej i o innej tożsamości płciowej, czy to Romom, no to widać tutaj taką agresję. Ja się bardzo boję, nie boję się, ale uważam, że jest niebezpieczne dla spójności Europy i solidarności i dla jej przyszłości, jeśli wygenerujemy taką wewnętrzną wojnę związaną z tym, że tych, którzy są inni i odmienni, będziemy nieustannie atakowali, bo to jest jakby po pierwsze niepotrzebne, to jest niegodne, a po trzecie to przenosi punkt ciężkości w zupełnie idiotyczne, niepotrzebne nikomu rewiry. Ale to ostrzeżenie przed Europą nacjonalizmów i nienawiści nie jest ostrzeżeniem przed Solidarną Polską na przykład, czy Prawem i Sprawiedliwością, czy no, także jest? Powiedział tak, że zmieniony później ten spot o homofobii bardzo mnie uderzył i byłem radykalnie przeciwny. Solidarnej Polski. Solidarnej Polski, tak. Ja mam też takie wrażenie... Ale takie akcenty w Prawie i Sprawiedliwości też pan dostrzega? Nienawistne i nacjonalistyczne? Ja w programowych wystąpieniach Prawa i Sprawiedliwości dostrzegam przede wszystkim taką niejednoznaczność europejską. To znaczy, czy się jest za tą Europą, czy nie, a ta niejednoznaczność prowadzi do tego, że właściwie jak jest wygodnie, to można mówić tak, a jak mniej wygodnie, to się mówi zupełnie inaczej. To też jest niedobre, bo Europa dzisiaj będzie potrzebowała silnego europejskiego wspólnego głosu przy wszystkich różnicach partii, które będą w parlamencie. A widziałby pan Prawo i Sprawiedliwość w Europejskiej Partii Ludowej? Wie pani, to jest trudne, bo moim zdaniem cała historia obecności Prawa i Sprawiedliwości i reprezentantów PiS-u w Parlamencie Europejskim dowodzi, że nie mieścili się w tym kanonie wartości, które Europejska Partia Ludowa reprezentuje. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo ryzykowne i jak znam ludzi PiS-u, to by się okazało, że to musi być coś za coś, a nie dla dobra jakiejś sprawy. Więc nie wierzę, żeby tak mogło być. Dzisiaj eurodeputowani Polski Razem Jarosława Gowina złożyli w trybie wyborczym wniosek przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu w związku z jego wypowiedzią, że nie ma dowodu, iż Hitler wiedział o Holokauście, bo ostatnio ta wypowiedź właśnie w ten sposób brzmiała. Janusz Korwin-Mikke nie ma zamiaru odwoływać swoich słów, tych i innych zresztą. Czy Janusz Korwin-Mikke, którego pan już skrytykował w tej rozmowie, jest ceną demokracji, którą zresztą neguje, i wolności słowa? Musimy płacić taką cenę? Dać znaczy, mu mówić? Każdy odpowiada za siebie. To znaczy, ja jestem ostatnią osobą, która by chciała kogokolwiek kneblować. I nie uważam, że cenzura rozwiązuje problemy. Problem musi być rozwiązany poprzez tworzenie takiego oporu przeciwko temu, co jest językiem nienawiści. W internecie mamy podobnie język nienawiści i bardzo często skrywający się nie za twarzą Korwina Mikke jak tutaj, tylko za anonimowością. I to nie oznacza, że w związku z tym wprowadzimy cenzurę. To jest dobry pomysł, żeby to poddać weryfikacji sądowej. Trochę a słowa taki... o gwałcie, bo premier mówił wczoraj, słowa że to przestępstwo. Słowa o gwałcie są skandaliczne, ale ja myślę, że problem nie polega w końcówce wyborów, żeby teraz partie latały do sądu, tylko problem polega na tym, żeby mocnym głosem powiedziały, że to jest poza normą i żeby taką dyskusję o języku nienawiści odbywać cały czas, nie tylko w tym okresie, kiedy są wybory, bo skądinąd, ja wczoraj miałem spotkanie z bardzo różnymi ludźmi i ruchu przeciw homofobii, i Romów, i Żydów, i z Otwartej Rzeczypospolitej, i osób, które mają inną orientację i tożsamość płciową, zmienianą, i to była bardzo dobra rozmowa właśnie o języku nienawiści, o jego podstawach, i to nie jest tak, że teraz będziemy mówili, bo Korwin-Mikke robi efekty, ma efekty w swojej kampanii wyborczej i nie chcemy, żeby wszedł. Ja nie chcę, żeby wszedł, ale my i tak nie rozwiążemy tego problemu języka nienawiści, musimy do tego wracać. My musimy się uczyć wzajemnie, szanować, tak, odmienność i nie powodować, żeby takie prowokacje słowne, które Korwin-Mikke moim zdaniem z pełną premedytacją intelektualną stosuje, w ogóle się pojawiały i były zauważane, bo to powinno być spychane do ciemnego kąta, bo jeśli język nienawiści gdzieś istnieje, on zawsze istnieje, to powinien siedzieć w ciemnym kącie, a nie w pełnym oświetleniu spojrzenia społecznego. A pan mówi Romowie, a sami Romowie chcą, żeby ich nazywano cyganami. Czy niektórzy politycy nie ulegają, nie wpadają w pułapkę takiej poprawności politycznej, która wywołuje kontrreakcję? Problem nie polega na nazywaniu, bo ja z jednymi Romami, tymi, którzy wolą, żeby ich nazywać Romami, rozmawiam, używając określenia Romowie, a z innymi mówię o cyganach. Są wspaniałe tytuły książek, filmów Petrowicza, taki piękny film z końca lat 60. spotkałem nawet szczęśliwych cyganów. Nikt nie będzie tytułu tego filmu dzisiaj zmieniał. Tylko problem polega na tym, żeby się nie zasłaniać w ogóle jakąś normą europejską, tylko żeby w środku mieć takie przekonanie, że język nienawiści jest dla demokracji, dla wolności i dla debaty publicznej, wyjaśniania sobie różnych spraw po prostu zabójczy i niszczy. Słowa płoną, a później mogą płonąć ludzie. To jest to, co ja przeszło rok temu publicznie powiedziałem i dalej to podtrzymuję. Premier mówił rano w Polskim Radiu, że rekomendacje Komisji Europejskiej w sprawie energetyki będą prawie takie jak polskie postulaty. Po pierwsze, jak wiemy, prawie czyni niekiedy wielką różnicę, a po drugie, rekomendacje to nie decyzje. Przeciw jest na przykład czeski rząd, przeciw wspólnym zakupom gazu, czy bez zgody Niemiec przede wszystkim na wspólne zakupy gazu będzie można mówić o sukcesie tego projektu Unii Energetycznej? Ten projekt ma 4 miesiące i przez te 4 miesiące premier Tusk osiągnął tyle, ile nie można było w sprawie Unii Energetycznej Europejskiej osiągnąć przez ostatnie 10 lat. Więc to jest rekordowy. Ale pamięta więc pan, że jest dokument Wspólnota Energetyczna, martwy od 2006 roku. Tak, ale w tym dokumencie Wspólnota Energetyczna pewnych rzeczy, które w tym 6-punktowym programie premiera Tuska nie ma. To idzie dalej. W traktacie też jest zapisana Wspólnota Energetyczna, ale równocześnie jest gwarancja tych miksów charakterystycznych dla odrębności krajów. To, co chcę powiedzieć, dotyczy tego, że to jest w procesie. Przez 4 miesiące udało się zorganizować wielką dyskusję europejską na ten temat. Te sprawy się posuwają do przodu i oczywiście rozumiem, że Czesi dzisiaj są na nie, że Niemcy stawiają pytania i mają swoje wątpliwości, ale od tego jest właśnie praca w Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, i Rady Europejskiej, czyli szefów rządów, i Komisji Europejskiej, żeby wypracować w oparciu o ten polski pomysł, uwagi do niego i także zdania na dzisiaj wątpiące, wspólne rozwiązanie. Ja myślę, że to się uda. I nawet jeśli w czerwcu to nie zostanie osiągnięte, to myślę, że w ciągu kilku trzeba miesięcy... Trzeba partnerów politycznych przekonać także w Polsce. Leszek Miller mówi, że koncepcja Unii jest pusta w środku i została przygotowana na wybory. Ja myślę, że Leszek Miller jako chłonie z emocji wyborczych, to siądzie, przeczyta, zrozumie i wtedy będzie wiadomo, że też będzie za, bo tu jest ważny interes narodowy Polski, wspólny z interesem europejskim. To jest bardzo istotne, te dwa wspólne interesy i to się udało przy tym projekcie wprowadzić w życie. I tak jak mówię, jeśli w ciągu 4 miesięcy pokonano 10 lat dywagacji różnych na ten temat i jesteśmy tak daleko do przodu, to następne miesiące będą zmierzały do do tego, żeby ten cel osiągnąć i go osiągniemy. Dzisiaj tu jest Chiny interes i Rosja, europejski. Przepraszam, dzisiaj Chiny i Rosja dogadały się w sprawie dostaw gazu. Jak pan ocenia ten fakt w kontekście właśnie starań o Unię Energetyczną i w kontekście problemów Ukrainy energetycznych z Rosją? Znaczy, po pierwsze, to na pewno będzie to porozumienie chińsko-rosyjskie będzie stymulatorem tego, żeby Unia jednolicie zachowywała się wobec Rosji. Bo skoro tak wielki partner jak Chiny podpisały porozumienie, to byłoby błędem, gdyby poszczególne państwa unijne zachowywały się osobno. Ewidentnym błędem. Czyli to pomoże. To na pewno pomoże, chociaż to jest coś w jakimś sensie wzmacniającego Rosję, tak? Ale z drugiej strony to też Rosji prawdopodobnie pozwoli na to, żeby mając kontrakty, być może w różnych dyskusjach później ustępować. Mam nadzieję, że tak będzie. Po drugie, myślę, że wtedy, kiedy będziemy naprawdę budowali tę Unię Energetyczną, a równocześnie wspomagali budowę na Ukrainie demokracji i jej kroki zmierzające do Unii Europejskiej, to wtedy i Ukraina będzie bezpieczniejsza. Ja liczę na to, że ta pomoc dla Ukrainy i nacisk na Rosję spowoduje, że Ukraina nie zostanie na początku czerwca bez gazu, bo tam jest to ultimatum rosyjskie chyba na 3 czerwca. Drugiego, przepraszam. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby Ukrainy nie zostawiać. Ukraina ma niebywałą szansę, bo po raz pierwszy od 20 paru lat ja mam poczucie, rozmawiając z młodymi Ukraińcami, że oni są rzeczywiście chętni do walki o demokrację i o przejrzyste państwo. I że oni nie odpuszczą. I dlatego to, co się stało podczas wydarzeń na Majdanie, że Majdan stał się sercem Europy, musi być dalej podnoszone i myślę, że pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego w lipcu, jak się odbędzie, powinno też oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli na Majdanie. Bo to nam przypomniało o tym, że niekiedy za demokrację i wolność i za solidarność płaci się wysoką cenę życia. Premier w sprawie waluty euro niczego by nie przyspieszał, ale czy... To już jest ten moment, kiedy trzeba poważnie rozmawiać, w jakim tempie, jak się przygotowujemy, czy to jest jeszcze pieśń przyszłości, bo niektórzy chcą to odłożyć ad calendas graecas. Ja bym nie odkładał tego ad calendas graecas, ale byłbym ostrożny z decyzją kiedy, bo to także zależy od warunków politycznych, zmiana konstytucji i polska scena polityczna, ale z drugiej strony wszystkie prace różnych instytucji, analityczne, eksperckie, a jak to będzie wyglądało, a w którym momencie, a z jakimi narzędziami powinny być wykonywane, tak jak w wielu krajach. Wielka Brytania miała przez wiele lat taki coroczny raport o stanie gotowości do wejścia do euro. To Cameron 2 lata temu zlikwidował, ale przez wiele, wiele lat, nie będąc w euro, miała taki raport i myślę, że my taki raport coroczny powinniśmy mieć, pokazujący jak w różnych dziedzinach, tak, czy jesteśmy już gotowi, a decyzja to już jest decyzja merytoryczno-polityczna, ale to merytoryczne przygotowanie musi być czynione. Unia jest przeregulowana, czy jest taka jak trzeba, czy niedoregulowana? Jest przeregulowana w wielu dziedzinach, szczególnie w sprawach gospodarczych. W sprawach marchewki, ślimaków. No tak, z tą marchewką to różnie, bo to niektórzy robią dżemy z marchewki i o to chodziło. Właśnie. Ale jest przeregulowane ewidentnie i myślę, że powinniśmy troszkę tych regulacji wyrzucić do lamusa, wyrzucić do jakiegoś worka. Natomiast bardzo być ostrożnym we wprowadzaniu nowego prawa. Prawo powinno stymulować, a nie narzucać. I jest takie zjawisko crowdfundingu, zbierania pieniędzy w internecie. Amerykanie wprowadzili ustawę i właściwie trochę im się ruch zatrzymał. Mnie jak pytają tutaj, czy w Polsce wprowadzać ramy prawne dla takiego działania? Mówię nie, niech się to rozwija. W Unii Europejskiej powstają pierwsze projekty. Będę za tym, żeby dopóki to może zgodnie z prawem, bo są różne przepisy finansowe, funkcjonować.